Полацкий ветер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожнікаў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Сёння пра тое, як на яго дабратворна ўплывалі беларускія пісьменнікі. З маіх ранейшых успамінаў слухачы свабоды памятаюць, што рос я у амаль дашчэнту зрусіфікаваным у той час Полацку. Вучыўся ў расейскай школе, бо іншых проста не было. І доўгі час нават не ведаў, што я не проста хлопчык Вова, але яшчэ і беларус. Да пятая класы я, здаецца, не здагадваўся, што на свеце ёсць беларуская мова і беларускія пісьменнікі. Але якраз тады трое гэтых самых пісьменнікаў прыехалі да нас у школу. Сустрэча з гасцямі адбывалася ў актавай залі, куды сабралі ўсіх вучняў ад 1 да 10 класы. Я не запамятаў, што гэта былі за пісьменнікі, а ад сустрэчы запомнілася адно тое, што нехта з дрэнных вучняў, магчыма другагоднік і пераростак Вася Шуйскі, паслаў пісьменнікам цыдулку з пытаннем, ці праўда, што пралетарыі ўсіх стран саединяйцесь, па-беларуску будзе гладранцы ўсяго свету гоп да кучы. Нашым дастаўнікам пытанне прыйшлося не даспадобы, а вось гасцям спадабалася, што ў сваю чаргу спадабалася мне. Аднак галоўнае ўражанне палягала не ў гэтым, а ў тым, што ёсць жывыя беларускія пісьменнікі, якія гавораць на беларускай мове. Тады я ўявіць не мог, што праз шмат гадоў для кагосьці з сучасных школьнікаў таксама стану першым убачаным жывым пісьменнікам. І тым самым усялю дзіцячыя душы веру, калі не ў светлую будучыню беларускай літаратуры, дык прынамсі ў яе існаванне. Імя наступнага пісьменніка, які паплываў на мой лёс, я не забуду відаць і на тым свеце. Гэта быў Уладзімір Караткевіч, чые кнігі я адкрыў для сябе ў студэнцкія гады. Караткевічавы творы не толькі захаплялі рамантычнай атмасферою, багаццем мовы, вытанчанасцю стылю, вострымі авантурнымі сюжэтамі і героямі, на якіх хацелася быць падобнымі. Яны, гэтыя апавяданні, аповесці, раманы, вярталі нам, студэнтам-гісторыкам, гонар за продкаў, за мінулае сваёй зямлі, якое, аказваецца, было зусім не сціплым раздзельчыкам у гісторыі Расіі ці Польшчы, а прыгожай багатай гісторыі еўрапейскага народу. Памятаю, калі ў продажы з'явілася новая кніга Караткевіча з дзікім паляваннем караля Стаха, у нас сарвалася лекцыя, бо амаль увесь курс дружна рушыў у цэнтральную кнігарню. Я не быў блізка знаёмы з Уладзімірам Сямёнавічам, усяго некалькі разоў гаварыў з ім па тэлефоне. Але я бясконца ганаруся, што атрымаў ад мэтра ліст з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў, якое не без уплыву ягонай чазені рамантычна называлася «Добры дзень, мая шупшына». Знову і знову перачытваючы гэтай залішне ўзнёслы водгук, я колькі дзён лётаў, як на крылах. Між іншага, Уладзімір Сямёнавіч цытаваў там адрасаванае Івану Буніну словы Шаляпіна: «Чёрт тебя подзяры, Ванька, чытаць невазможна, в глазах рябіт ад твоей образнасці». Але нават гэтую, злёгку прыхаваную і сагрэтую іроніяй параду я тады адназначна ўспрымаў як надзвычай высокую ацэнку. Смешна прызнацца, аднак найбольш я быў усцешаны не столькі ухвалай майго опусу, колькі тым, што мой адрасант у адной з заўвагаў не меў рацыі. Караткевіч сцвярджаў, нібыта жоўтыя гарлачыкі, як і белыя лілеі, нанач закрываюць свае кветкі. Я, пішучы апавяданне адмыслова, як і мае героі, начываў каля сажалкі і ўпэўніўся, што, ва ўсякім разе ў нас на Полаччыне, жоўтыя гарлачыкі не засынаюць. Дзякуючы таму лісту ад Караткевіча, апавяданне «Добры дзень, мая шыпшына» дало назву маёй першай кнізе прозы, якая пасля пэўных прыгодаў выйшла ў 1986 годзе. Трымаючы ў руках аўтарскія экземпляры, я скрусліва думаў, што ўжо не пашлю іх з свайго Полацку ні ў Менск Караткевічу, ні ў Зэльву Ларысі Геніюс, у якой мне не раз даводзілася бываць і аднаму, і з сябрамі, маладымі гісторыкамі і літаратарамі. Яшчэ цяпер, калі-небудзь у зімовую раніцу, на хісткай мяжы явы і сну, мне можа радасна падумацца. Перад калядамі паеду да бабулі. Так, дзеля канспірацыі мы называлі Ларысу Антонаўну між сабою ў лістах і тэлефонных размовах. Прызнаюся, быў нават па-свойму закаханы ў яе, прыкладна так, як юны герой Вінальд Мухаўцоў Рэя Брэдбері ў сваю настаўніцу. Я таксама часам уяўляў, што магчыма мы яшчэ сустрэнемся ў новым увасабленні, і тады паміж мной і спадарыняй Ларысы не будзе такой велізарнай розніцы у гадах і жыццёвым досведзе. Мне выпала несці труну Ларысы Геніюс і выступаць на пахаванні нашай выдатнай паэтэсы і нязломнай грамадзянкі БНР. Неўзабаве кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў атрымала ад літаратуразнаўцаў у цывільным загад выкрасліць мяне са спісу ўдзельнікаў Усесаюзнай нарады маладых літаратараў у Маскве. Хтосьці пусціў чутку, нібыта супроць маёй персоны заведзеная справа па палітычным артыкуле. Некаторыя знаёмыя ў Менскую Полоцку пачалі мяне палохацца, хуценька развітваючыся альбо наагул не пазнаючы. Хачу сказаць тым маім невядомым куратарам і дабрадзеям шчыры дзякуй, бо якраз у дні згаданай маскоўскай нарады мне ласкава ўсміхнулася муза Кліё. Я сеў за стол і напісаў сваё першае гістарычнае апавяданне «Місія папскага нунцыя». Гэта быў пачатак маёй другой кнігі. Неўзабаве страсці вакол мяне крыху ўгамаваліся, і літаратурнае ці яшчэ нейкае начальства вырашыла, што хоць у сталіцы пускаць Арлова пакуль што небяспечна, але на абласным семінары творчай моладзі вялікай шкоды ён не наробіць. Той семінар адбываўся ў Воршы. Пасля выступу сакратара гаркаму парты, які натхнёна распавёў нам аб працоўных поспехах аршанцаў, я ад імя маладых талентаў прапанаваў назваць вуліцу, дзе некалі жыў Караткевіч, імем выбітнага пісьменніка і, безумоўна, найславуцейшая з усіх жыхароў гораду за ўсю ягоную гісторыю. Мы на гэта ніколі не пойдзем. Такое рашэнне будзе ідэалагічна памылковым, адрэзу функцыянер. Чаму не здаваліся мы? Таму што гэтая вуліца названая ў гонар савецкіх касманаўтаў. Яны што, ўсе разам тут нарадзіліся і жылі, не страваў я? Як выявілася, партыйны сакратар быў не пазбаўлены своеасаблівага пачуцця гумару. Яны на двор шы пралеталі, пачулі мы в адказ. Напэўна, наш апанент непахісна верыў у сваю праўду, але перамагла наша. Прамінула не шмат часу, і Аршанская вуліца касманаўта ўсё ж атрымала імя Караткевіча, а потым на ёй з'явіўся помнік аўтару «Каласоў пад сярпом тваім» і «Дзікага палявання». Караткевіч доўгі час быў маім адзіным улюбёным пісьменнікам. Затым, пачынаючы з аповесці «Знак бяды», я адкрыў для сябе Васіля Быкава. Да мяне прыйшло разуменне, што творы Караткевіча, як звычайна і бывае з гістарычнай літаратурай, адрасаваныя ў першую чаргу нацыянальнаму чытачу. Караткевіч адкрываў беларускую душу ва ўсёй яе шматстайнасці самім беларусам. А Быкаў, дзякуючы адметнасці свайго таленту і сваёй галоўнай тэме, адкрываў гэтую душу ўсяму свету. Васіль Быкаў меў трагічнае светаўспрыманне. Ягоныя прароцтвы ніколі не былі светлымі і аптымістычнымі. Будзем спадзявацца, што не ўсе з іх спраўдзяцца, але яны мусілі гучаць, каб засцерагаць нас ад аблудаў. Асабістае знаёмства з іншым выдатным талентам нашай літаратуры Рыгорам Барадулінам у мяне атрымалася вясёлым і амаль анекдатычным. Аднойчы Рыгор Іванавіч завітаў да нас на Полаччыну. Гарадское начальство прымала госця як мае быць, і апрача ўсяго астатняга вырашыла наладзіць яму вечаровую сустрэчу з мясцовымі літаратарамі. Сустрэча была запланаваная ў нефармальнай, як тады казалі, абстаноўцы, а менавіта ў сауне з банкетнай залей. Мне, як кіраўніку літаб'яднання, трэба было прасякнуцца адказнасцю і забяспечыць не толькі наяўнасць маладых талентаў, але і адпаведны інтэлектуальны ўзровень за століцы. За гэта я быў больш-менш спакойны. Турбавала іншае. У літаратурным і каля літаратурным асяроддзі хадзілі ў партыя чуткі, што Барадулін выпівае пляшку гарэлкі, затым піша геніальны верш, пасля чаго падмацоўвае творчыя сілы яшчэ адной пляшкай. Перад намі стаяла задача вытрымаць гэткі тэмп і гэткія дозы. У сауне папарыліся без прыгодаў, а як селі за стол, пачаліся праблемы. Наш дарагі госць чамусьці адсунуў ад сябе кілішак. Напэўна, людзі такога гарту п'юць адразу склянкамі, мільганула ў мяне ў галаве, і я хуценька паставіў перад Рыгорам Івановичам паважную крышталёвую ёмістасць. Апярэдзіўшы нас, Барадулін сам наліў сабе паўнюткую склянку, але не гарэлкі, а мінералкі. Мы разгубіліся. Хтосьці шэптам выказаў думку, што госць адмаўляецца піць з патрыятычных меркаванняў, бо на стале маскоўская. Тым часам Рыгор Іванавіч са смакам закусваў, але па-ранейшаму не піў. Нам жа, натуральна, не ішла ні гарэлка, ні закуска. Сітуацыя рабілася ўсё больш напружанай. Можа, замовіць белавескай, прапанаваў я, або каньяку. Калі толькі сабе, азваўся Барадулін, а вам? А я, Валодзечка, кінуў, завязаў і кропка. Не веру, працягнуў нехта з маладых літаратараў, на што Рыгор Іванавіч перахрысціўся. Святая праўда. Барадулін сапраўды піў адну мінералку, але ў вачавіткі весялеў разам за століцай. Гэтую здольнасць дзядзькі Рыгора падхмельвацца ад вясёлай падпітай кампаніі я пазней назіраў шмат разоў. Блізу 10 гадоў мы працавалі разам у выдавестве мастацкая літаратура. У 1997 годзе дзяржаўны камітэт па друку узначаліў ужо прызабыты цяпер, а тады амаль усімагутны палкоўнік Заметалін, які адразу распачаў чыстку выдавецтву ад недабранадзейных элементаў. Нас з Барадулінам, і я гэтым ганаруся, звольнілі практычна адначасова. Яго, нібыта з прычыны пенсійнага веку, хоць дзясяткі лаяльных да ўлады пенсіянераў засталіся на сваіх месцах. Мяне, паколькі да пенсійных гадоў яўна не дацягваў, адлучылі ад пасады рэдактара з фармулёўкаю больш арыгінальнай за выпуск гістарычнай і другой сумнітельнай літаратуры. З чым мяне дзядзька Рыгор павіншаваў, заўважыўшы, што гэта самая высокая ацэнка працы.